нәрсемді сата, келдім қайта, тоқта. Сенің қата, мұсапан тұлымы қысқа аңла. Сынайды еллар, мені қайт қайта. Яшыдым пәкәтті ақ дейсатты. Ақмас ұшыдар, қырды ұлдырас сілән. Үкілдім кәні әдәфі сапа, кәні жоғам. Жоқ бір зуан, сілерге хамат. Тілі мән қытап, ешбір сада. Келмеді сіләді, бопты қылай. Бешіңі сылап, арлық сақлап. Құлыпла тақап, атчықларымға отла қалап. Қалайсан қарап, түнкі қайт келдім. Әмеге бар деген мән бір жауап. Қаратты мәжік, бұш қонтен жек, кепің неме жек санжық. Тұрды ол кәлге, кепке қылдыққа тұрғын жімке. Сәвия парқи сенің, сымлық менің, сымсіз нәтеге жалдық. Қаттық, жүрсін ұдар, елі әм біз тұрғынтын таңлық. Туа илі, мейірлік дайыры, камалы тапқан ұсым фамилі. Әр қаметлер тұғылды көре, көз оны салма, йоқария. Уйылташ біз, керендаш біз, әр жіні қышта сафақташ біз. Күхәрташ біз, замандаш біз, әр өткелді, өткелдаш біз. Көз біле көрдім мұрғын салға. Көз оны жоң аш аштым жолға. Әр маңғыныңда ұмтып қалма. Қәвәт бұ қәвәт қиындыр бұ ел. Әр өрдігенде кішік бе ел бол. Өзіңгі өзің бір әйнек бол. Дәскеткеніңде еғір бізгі бол. Суалың бар мұ жауабым тейя. Инкасырыңға хәйекі яхья. Қиынчілік вақт енчі мәз бол. Вақты келсе жауабыны тапсын. Мән бар ұмтым үшіне. Жемесем деме елі оны бұны. Мұскыл айлис тапты қамалы. Көз оны жоң аш әмеді қырамет. We'll be right back.